kuchoka sana ulivyonieleza, kwa utasafiri dada, alima kuniacha peke yangu, elewa dada, nitakonda sana heri uvuje hiyo safari dada, si vizuri kuniacha peke alima. Sana ulivyo nieleza, kwa utasafiri dada, barua yako ulio nitumia dada, nimeipata mezi ya lima, moyo wangu ulinishituka sana ulivyo nieleza, kwa utasafiri dada, alima kunia chapeke yangu, elewa dada, nitakonda sana o heri ufunge hiyo safari dada, si vizuri kunia chapeke. Wazazi wako wote wanakupenda sana, kula na kuvaa vyote wanakutimizia, alima wangu Hey!